أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون مخکنا د قران پاک متعلق خبره ذکر کړي نو دې آیات کې الله جل جلاله صداقت د قران پاک بیانې نو الله جل جلاله فرمایي چې په صداقت د کتاب الله باندې یو دلیل دا هم دی چې اے پیغمبره مسلسل تويستا زندگی دا سه تیرا شو چې تتلو من قبله من کتاب ما كنت تتلو مسلسل تا چې په خپل زندگی کې نولان دې دې قران د نزول نس کتاب نه دلسته هیڅ یو کتاب کاغذ تورات ته نو ته په تورات نه پوي دې تورات دې نه دلسته کاغذ انجیل دې نو په انجیل نه پوي دې کاغذ زبور دې په زبور نه پوي دې قانون دنیوي کتابونه دې پاغه باندې نه پويږي هیڅ یو کتاب هغه ته نه دلسته نو یو خبره ده ولا تخطه بيمينك وما كنت تخطه بيمينك او نه وته چې تا لیکل کړي په خلاص باندې ست ټوله زندگی تیر شو خو اے پیغمبره تا په خلاص باندې لیکل نه لیکلي په ټوله زندگی نو دا مطلب نه دی چې په خلاص دې نه لیکلي نو په کس لاس کولی شي خو خلاص باندې نه نه په خلاص عام طور انسان لیکل کیدا کې د اتفاقی دی احترازین دی لیکل عام طور په خلاص باندې کی نو معنا دا ده لیکلم تعالی نه درځي نو نه لستل درځي او نه لیکل درځي نو دا خبره اوس وخت شری خبره ده الله تعالی پرمای مخکې لفظي ترجمه ته وګوره اذن په دغه وخت کې کم وخت کې یعنی کتا لیکل کول شي او تعالی استل کول شي دا دواړه کار درکې وي لرتاب المبتلون نو بیا به شک کړو المبتلون باطل پرست خلکو بیا به غي دا شک کو چې دا قران د ځان لیکل دي نو ګره وخت شي عام طور چې نبی له صلوات و سلام بدی کې پاتشه نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه صداقت دی ته معلومه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امانتداری دی ته معلومه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول زندگی په دې کې تیر شو کور او بار د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ته معلومه ټول احوال او تر معلومه او سره د دې صداقت او د امانت چې په انسان دروغ نه وي نو په خدای به انسان څنګه دروغ وي خبر ځان تعالی اجو انسان سره خیانت نه کړي ټول عمر کې ناغه به خپل رب سره خیانت څنګه وکي او دې سره سره یو انسان داسې چې هغه نه لیکل کړي دی او نه لستل کړي دی او بیا یو داسې بهترین کتاب هغه پیش کړي چې مخلوقات هغه د مقابله نه عاجز دي داغه معنی ته وګوره دا هغه الفاظ ته وګوره داغه اثر ته وګوره خدای په کوئی کچره دامن په یو غر لازل کړي وي نخاش عم ادب متصدع عن ټوکړي ټوکړي بشو اگر به ټوکړي ټوکړي شو نو تاسو یو معجز کتاب دی او داسې انسان د لاس نه راتلل دا دلیل د خبره دی چې دا انسان د الله پیغمبر دی دا د الله د طاقت نه بغیر نشي کېدی دا د اخر کې طاقت نه بغیر نشي کېدی دا دلیل د خبره دی چې کله انسان هم د دې کتاب مقابله نشي کولای دا د کمې غاړه راغلی مانا دا شو چې الله ورکړی دی نو دا کتاب هم صادق دی او چې څوک راړل کوي نو هغه ته پیغمبر ویل کیږي نو زمنن ورسره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صداقت هم معلوم شو او بیا الله دا خبره کړې وا کچره دا وې اے کلیکل او لستل وی نو چې وسړی لیکل کول شي لستل کول شي نو خامخه که خامخه بیا د شک به کېده يهوديان وبوي یو خدای په کتاب کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفت هم دارغلو چې لیکل لستل نشي کوله نو دغه ځکه به هم شک او چې د الله پیغمبر نه او بل طرف ته دې طرف ته هم شک او چې بای دې لستل کوي خبر ځان تعالی دې لیکل کوي خدا مزامین د کسی کہانی جدي د يهود دا کتابونو نه راځي مکړی دي د زبور نه راځي مکړی دي د تورات نه راځي مکړی دي د انجیل نه راځي مکړی دي او پخپل باندې لیکلی دي او دا کتاب پخپل باندې پیش کړی دي دا د پاله باندې درو کوی دا د الله کتاب نه دي نو الله پرمحي دغه خبره نشتا ورنه دغه وخت کې به بیا دي شک او دغه اشکال به پیش کاو چې دغه لیکل او لستل کول شي دا د الله کتاب نه دي بیا دي ځکه دا خبره یاد ساته چې بعض علماو د صلح حدیبی یو واقعیا پیش کړی د شکل نبی علیہ السلام صلح کوله تفصیل وخبل ځای کې راشي شپږشتمه کې نو حضرت علی رضی الله عنه د صلح کې اشرتونه لیکل چې کوم هغه دفات او دفات هغه لیکل ناول کې اگر و لیکل نو محمد عبد الله و رسوله نو مشرکان وی کچره ته مونږ د الله رسول منلې نبی جګړه زمونږه استه په سبانه ده مونږ صلح په سبانه کو مون خو تا دا الله رسول نمنو داروان کا اولی کا محمد بن عبد الله من محمد عبد الله و رسولی ملک داولی کا چه من محمد بن عبد الله چه دا صلح نامه دا دا محمد ترپا چه دا عبدالله زویده دا بنلی کی عبد الله و رسولی کمونگا اللہ منو تا دا او دا اللہ رسول دی منو نبیا خوزا مونگا استا جگل پسی شنو حضرت علی نخور نروانو نبی علیہ السلام روان کا و پاغذ من اولی کل محمد بن عبد الله نو بازو کسانو دا خبره پیش کړه چې نبی علیہ السلام ته ابتدا کې لیکل نه ورتل خو رسو بیا نبی علیہ السلام ته الله دې لیکلو طاقت ورکړه به تورې معجزہ خدا خبره صحیح نه ده یو انسان صرف خپل نوم ولي کی خپل نوم خور چاته یادي د دې معنا دا شو چې دا پړه لیکه شو د دې معنا هرگز دا نه ده چې انسان صرف خپل نوم زده کړی نه پړه لیکه ده ادویم جواب داګه ده چې عام تور کم کس وی خبري اولی کا چې کم املاوي نو خلق نسبت غته کوي د لیکل پلان کې غړي خبر ځانته لوي دا سٹام چا لیکلې وې دا د جنې پلار لیکلې هلکه سٹام د جنې پلار نه لیکلې ا سٹام پروش لیکلې عام تور چې کم املاوي لیکيږي مشر طرف ته نسبت کیږي نو په دغه حدیث مبارک کې چې راځي چې نبی علی السلام اولی کل نو د دې مطلب دا نه چې نبی علی السلام اولی کل یعنی نبی علی السلام په بل ځای باندې اولی کل اډر یو تاو کو چې د دې په ځای باندې سولی کا محمد بن عبد الله اولی کا خبر ده تعالی نو دغه روایت دا مطلب نشي بیا اخیری خبره دی آیات کې دایات ساته چې دا د پیغمبر د پر نه کس نه د نبی علی السلام کمال لې خبر ده تعالی کنه اساس زین کې بدار ازي حجدا خو یو نقص دی د الله په پیغمبر کې او د الله په پیغمبر کې نقصان نه دی پکار نه لیکل او نه لستل نه دا د عام انسان د پر غیب دی او د پیغمبر د پر کمال دی او د پیغمبر د پر بنوکس الوي چې دا غسر علوم نه وي نه اغللی او نه اغه پړای کی او بیا اغسر داس علوم موجود دي چې تر قیامت پورې انسانان ته نصیب را بکیږي نو دا کمال شکه نقصان شي ایو انسان له اونر نه اونر ورزی زغه سره پیسی دی یو له اونر نه ورزی او لاسونه ار ټم دکی زغه نقصان نشه کنه نبی علیہ السلام سره لیکل او لستل نشتا خود نبی علیہ الصلات والسلام سره داسې علوم دی چې تر قیامت پورې دی انسان د پرده هدایت ذریعہ ده نو دا ان پڑھی دا د دې آیات نه دا ذهن تر نشي چې د قران نه معلومیږي چې نعوذ بالله نبی علیہ الصلات والسلام کې نقص موجود او دا د نبی علیہ السلام نقصان نه دا کمال ورپسې آیات بل هو آیات بینات الله فرمای بلکې دا قران چې دی آیات بینات دا واضح دلائل دی په صدور الذین دا خپړ دلائل نه دی ښکارا دلائل دی دا قران په صدور الذین اوت العلم فسینو دا کسانو کې چې هغه ته علم ورکړل شوی دی په سینو دا کسانو کې ذکر د سینې مراد ته نزلې دا مجاز دی مجاز پیزی شلاکی دی ذکر دی او شی مراد ته بل شغله کوئی نه ربیږي حالانکه وبو بهي پرناله بهيږي حالانکه وب بهيږي مجمع مخول حالانکه ریجی خوللی کاسه مخول حالانکه سالنی خوللی ذکر د سینې د مراد ته نسره زړه دی الله وی دا قران چې دی دا کار دلایل دی کاره دلایل دی د الله په وحدانیت باندې د الله په کتاب باندې چې دا د الله کتاب دی دا د الله پیغمبر دی خو په زړونو د کسانو کې چې کم اهل علم دي یو خو د دې آیات نه د اهل علم او فضیلت ثابتېږي اشارتن او دویم د دې آیات نه د خبره ثابتېږي چې په قران باندې څوک پويږي اهل علم نجی کله اهل علم پی پويږي نو اقتدا د چا پکار ده اقتدا د اهل علم په کار ده چې کوم نه پوي خلک ته اغه ل اقتدا د اهل علم په کار ده نو چې کله اهل علم په پويږي نو اهل علم یې چاته بیانې نور خلکو ته بیانې او چې علم والے بیانې صحیح نو نور انسانانو ته پدی باندې سه ملاوي هدایت ملاوي الله وی دا واضح د علم پدی اهل علم پويږي دا غي پسینو کې اخکارت علم او چې نور اغه خلکو ته بیانې نو پاغي باندې به خلک سمومي نه پوي خلک به پاغي باندې هدایت مومي اوس اگے الله فرمای وما یجحد بیااتنا الا الظالمون او انکار نه کوي د دین ظالمان نو ظالم څوک شو اهل علم بیانې نه پوي تا نو چې کم نه پوي د اهل علم او اقتدا وکړه نو د ظلم نه بار شو او چې کم اهل علم چکم ناپوی د اهل علم اقتدا نه کوي یعنی قران تن او ری نه قران کی تکینی بلکی اته الټه انکار کوي منی نه داس شو ظالم شو چې اهل علم په بوئیږي او بل طرف ته متجاهل دی متجاهل معاند دی یعنی مطلب دا دی چې خو ته پته د اهل علم په حق باندې دی او بیان د هغه د خبرې سره ضد کوي او عنااد کوي او الټه قران نه مني مدام څه شو ظالم شو نو ظالم دوه قسم شو یو دا دی چې اهل علم د سره د هغه خبره اوري نه چې هغه پسې اقتداو کی روان شي نو دام ظالم شو الله وی ظالم د قران نه انکار کوي او یو دا څه دی چې پوی دی خبر زین تر چې دا قران حق ته د اهل علم نه اوري لکه نبی علیہ السلام په بیانو مشرکان به اوریدم خو بیا هم سره سره د عناد او د ضد د وجنه د پټ بازه د وجنه او د خپل حکومت او د منصب د وجنه او د خپل لالچ د وجنه به انکار کوو نو دام شو ظالم شو نو ظالم کې دوه قسم رالو یو معاند رالو او یو هغه چې اهل علم په سيزي نه جاهل له اقتدا نه کوي نو وما یجحد بآیاتنا او انکار نه کوي رستو د پہچان د قران نه الا الظالمون مگر ظالمان نو ظالم ته استعمالې لري چې خپل شی په خپل ځای نه استعمالي دی له پکار دادی چې دا اهل علم اقتدا وکي او د هغه اقتدا نه کوي داغه په ځای الټه باندې اقتدا د جهلا وکي نو ظلم شو نو دا دوه آیات هغه کافی دي وما كنت تدلون پیغمبر چتا لستل کلی من قبل اولان دید دی قرآن نا دنزول دینا من کتاب انس کتاب لرا ولا تخطو بی امین کون تالی کل کلی دی پخلاس تابان دی ایدن پا دغا وقت کلی کل لستل دی کول شوی لر تاب المبتلون خامخا شک بکڑیو المبتلون باطل فرستو ستا بارکی چی دا قرآن بارکی ستا بارکی بل هوا بلکی دا قرآن چه ده آیاتم بیناتن دا واضح دلائل دی فی صدور اللذین اوت العلم فسینو دا کسانو که چور کلشو دای تا علم وما یجحد بی آیاتنا و انکار نکی اللہ تعالی فرمائی دا آیاتن زمان الا الظالمون مگر ظلم کون کی یہودیان او عنادیان کافران الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله كريم احمد پیغمبر داترا نصیب کی یا الله د پیغمبر د صحابه سره حشر را نصیب کی یا الله د قران بار بار تلاوت د مستلی الله دې باندې کی د زم مضبوط کی زم د ایمان دې چې د است حق کتاب دې یا الله کریم دې یا الله د است رحمت دې د است هدایت دې یا الله په دې زم ژوند تیر کی الله ترازی صلی الله